Μπρος. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, φίλε. Α, το βλέπεις, το πίσω το κοιτάς λίγο παραπάνω, που το καταλαβαίνω. Και το πίσω και μπροστά και είσαι στη μέση. Τώρα Λοβέρδος, άμα κάνει ένα βηματάκι, δεν ξέρω, θα πάει στον γκρεμό ή στο ρέμα που θα βγει μπροστά. Από τις 15 Ιανουαρίου και μετά θα βγω πολύ μπροστά. Α, βγει μπροστά και βλέπουμε. Α, βγει μπροστά και ας πάει όπου θέλει. Φίλε Μπάμπη, φίλε Μπάμπη, φίλτατε Μπάμπη Παπαδημητρίου. Την τυρόπιτα στη Θεσσαλονίκη τη λένε μπουγάτσα. Εδώ τη λέμε τυρόπουτα. Αλλά πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Έτσι λοιπόν είναι και το Μητσοτάκης ή χάος. Για το ίδιο πράγμα μιλάμε. Η χώρα πάει σε ένα δίλημα, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Αλλά πάει δυστυχώς σε ένα δίλημα Μητσοτάκης ή χάος. Έλα, Αποστολή μου. Έλα, βρε, καλημέρα, παιδί μου. Σου εύχομαι καλές γιορτές. Φιλιά, πολλά σου στέλνω. Πολλά. Πάντα να σε χαιρόμαστε. Να με χαίρεστε. Και του Θύμιου τις ευχές μου. Αποστολή, ακούω αυτό το ζελέτη, ρε, για όνομα της Παναγία. Δε. Για αυτά δεν φταίει ο Δήμαρχος μόνο. Ο Δήμαρχος δεν ασχολείται με τα σκουπίδια, με το νερό, με τα σχολεία. Εδώ φτύνονται οι γονείς. Δεν μπορεί ένας γονέας να στέλνει τα παιδιά του σε ένα τέτοιο σχολείο. Οι γονείς να φτύνουν σχολεία, λέει, ε. Ωραία. Ρε, όλους ντεμπέλιδι και όλους τους αχαήρευτους έχει μαζέψει ο Μητσοτάκης. Τώρα έχει γίνει και μόδα. Έχουμε πει ότι μαλακία γίνεται, η ευθύνη είναι ατομική από εδώ και πέρα. Τέλος. Κανονικά έπρεπε να χτυπάει μήνυμα στο 112 γιατί πας το παιδί σου σε αυτό το σχολείο. Να σε προειδοποιήσει το 112. Εμείς σου είχαμε πει να μην το πας. Αφού το πας, μπορεί και να πεθάνει. Τι να κάνουμε τώρα. Βρε, μου φαίνεται πως το χρεώνουν και όλα αυτά. Για ψάξτε το τηλέφωνο σας. Δεν χρειάζεται, τα ψάχνει ο Μητσοτάκης για μας. Κλείνω το τηλέφωνο όταν μιλάω με τον Υπουργό και ταυτόχρονα μπαίνω σε έναν υπολογιστή και εγώ παρακολουθώ με κάποιο τρόπο τις συνομιλίες των υπουργών μου. Ο Μητσοτάκης πάει δει στα Γιάννη να ηρεμήσει και να σκέφτει. Τι να σκέφτεται, ρε Καραγκιόζη. Πάει να δει στα βουνά τον Ιωαννίνο Παναδίρε, τον εξωγήινο, ρε. Α, πήγε και εκεί ο εξωγήινο. Τον εξωγήινο Παναδίρε. Με αυτά και με αυτά θα καταλήξουμε ότι είναι ματάκια, ότι πάει να δει να κόβουνε τσουτσούνια, να πούμε. Του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένα εξωγήινο. Ρε Σπυράκι, έβγαλε Σπυράκι από τον ποπό της. Ωρε Παναγία μου. Μ' αρέσει που τα παντρεύεις όλα τόσο περίτεχνα. Είναι στο ψέμα της Καϊλής. Όχι, λέει, δεν πήγαινε στην Δημοκρατία. Τι λες, κυρία μου. Τι λες, ρε, κυρία μου, για να μην εκθέσεις το Μητσοτάκη. Αν να χάθεις, δεν ντρέπεσαι. Τέλος πάντων, φυλάκια πολλά. Ας σου κρίνει ο Θεός, θα σου κρίνει. Βγάλαμε νόημα τελικά εμείς. Έγινε, γεια. Ναι, καλησπέρα, Αποστόλη. Ναι, εγώ. Τι γίνεται, καλησπέρα. Το τίμημα, ναι, σε πήρα για το αυτοκίνητο. Πήρες για το αυτοκίνητο? Ναι. Ωραία. Σε τι κατάσταση είναι, τι χρειάζεται, τι δεν χρειάζεται? Κύριε, δεν είναι κακή η κατάσταση. Έχει γίνει μια μικρή μετατροπή γιατί το χρησιμοποιούσαμε σαν νεκροφόρα. Ναι. Δεν είναι νεκροφόρα όμως. Δεν... Απλά επειδή στο χωριό δεν είχαμε. Κάτσε, φίλε, με σέλετε. Στη φωτογραφία δείχνει ένα 316 CI δίπορτο. Τι είναι η μετατροπή? Γι' αυτό σου λέω. Εμείς δεν είχαμε στο χωριό νεκροφόρα και το είχαμε κάπως κάνει μια μικρή μετατροπούλα με ανοιχτή το πορπαγκάζ από πίσω. Ναι. Έμπαινε όπως. Τραβάγαμε του συνοδηγού τέρμα μπροστά και λίγο διαγώνια έμπαινε. Απλά αυτή τη χρήση έχει και είχαμε κοτσάρι και ένα κοτσαδόρο από πίσω με ένα τρέλερ για να κρατάει. Ωραία. Τα μπόσικα. Τώρα το αμάξι πώς είναι, νεκροφόρα ή κανονικό? Δεν είναι νεκροφόρα τώρα, έχει αλλάξει. Είναι μεικτής χρήσης. Έχει αλλάξει τώρα η χρήση του, είναι γιοταχή κανονικό. Αν στην αγγελία, στη φωτογραφία, αυτό που έχει βάλει το αυτοκίνητο έχει καμιά σχέση με αυτό που πουλά? Πώς δεν έχει, αλίμον, είναι δυνατόν? Τώρα αυτή είναι η τελική κατάσταση. Στο ενδιάμεσο σε ενημερώνω ότι είχε κάνει και χρέη νεκροφόρα. Εντάξει, δεν με νοιάζει. Αυτό που βλέπω στη φωτογραφία είναι αυτό που πουλά στο ασημί με τα spoiler και τα φημέ τζάμια και τις ζάντες αυτές που βλέπω. Ναι, ήταν κολοφτιαγμένη νεκροφόρα. Για κάγκουρες ήταν μόνο, δεν πέραμε όλους. Μπράβο, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, το αυτοκίνητο το έχει στον Πειραιά. Είναι στον Πειραιά, κάτω στον Πειραιά, στο λιμάνι. Στο μουράγιο είπα να σκοτωθώ, μα τον Άγιο. Και πότε μπορώ να το δω? Και σήμερα και αύριο. Όποτε θες. Πρέπει να διαλέξεις τη θέση που θα το δεις. Θα το δεις απ' έξω? Θα το δεις από μέσα ανάσκελα με τριαντάφυλλα στα χέρια? Ενώ όπως θες. Δηλαδή για να καταλάβω, έχεις βάλει μια αγγελία τώρα για να κάνεις πλάκα με τον κόσμο που σε παίρνει τηλέφωνο. Έτσι, γιατί με δουλεύεις. Εντάξει, προφανώς έχεις πολύ χρόνο για να χάσεις και λες θα βάλω μια αγγελία με ό,τι να είναι για να παίρνει τηλέφωνο. Και εγώ να... δεν το θεωρώ χάσιμο χρόνο αυτό ωστόσο. Άμα γεμίζει ψυχή σου να είμαι και που ταλαιπωρείς ανθρώπους και βάλεις ένα άλλο αγγελία, εντάξει, okay, χαίρομαι για σένα. Εύχομαι να το κάνεις αυτό, να βρεις το νόημα της ζωής. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να σου πω το χώρο. Καλές γιορτές εύχομαι. Καλά, σίγουρα. Γεια, γεια. Γεια. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι, Αποστόλη. Έλα, μωρή, τι θες, Χριστουγεννιάτικα, είσαι χτύρ. Είσαι καλά. Μπάρες που μίλαγες ωραία. Πώς μίλας τώρα πάλι? Α, το ξέχασα, ναι. Είχα μείνει στα παλιά, είχα μείνει, ξεχάστηκα. Ήσουν ευγενικός. Ναι, μωρέ, τα είχαμε βρει, το είχα ξεχάσει αυτό. Ναι, εντάξει, πάμε πάλι, πάμε πάλι. Τι κάνεις, ήρθε το πνεύμα των Χριστουγέννων? Καλά είμαι, εσύ καλά είσαι? Γρήγορα αλλάζεις, μ' αρέσει. Ναι, καλά είμαι κι εγώ. Τι σου πω, ρε Αποστόλη, το τελευταίο που είπα δεν το βάλατε. Ρε μαλακία, τι ήταν, θα χάθηκε. Εναντίον του Πολυτεχνείου δεν το βάλατε. Αποκλείεται. Έλα σου πω. Τα έλεγες τόσο ωραία. Είχα μιλήσει, ρε παιδί μου, στο Βελόπουλο, στο Fox, στο ραδιοφωνικό σταθμό επάνω και το βάλατε. Χαίρετε. Η Ελένη Λουκά είμαι. Καλημέρα. Άντε, Ελένη, πάμε. Πες γρήγορα για να πάμε σε γραμμές. Στο Βελόπουλο, τι δουλειά έχεις στο Βελόπουλο? Δεν πιστεύω να ψηφίσεις Βελόπουλο. Όχι, εγώ δεν είμαι με το Βελόπουλο. Αυτό σε πήρα να σου πω. Αυτός ο Θήμιος λέει ψέματα. Δεν είμαι με το Βελόπουλο. Ο Θήμιος είναι δημοσιογράφος, οπότε είναι λογικό να λέει ψέματα. Δεν άκουσε, ρε παιδί μου. Ήταν μια Τετάρτη που έβαλε. Γιατί παίρνω τηλέφωνο. Αχ, αυτή η Τετάρτη. Τώρα. Ωραία, δεν είσαι με το Βελόπουλο. Εσύ γιατί κολοτρίβεσαι εκεί στο Βελόπουλο όμως? Όχι, παίρνω τηλέφωνο στο ραδιόφωνο επάνω και μιλάω. Και δεν ήξερε ότι είναι ο Βελόπουλος. Κοίτα, ξέρω ότι έχει εκπομπή και πήρε την εκπομπή του, ναι. Ναι, εκεί τριγυρίζεις, βλέπω. Εγώ αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας από τους Γερμανούς. Σου είπα, έχουμε γερμανική σκλαβιά και γερμανική κατοχή. Κάτι έχω ακούσει. Και αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας από τους Γερμανούς και τους Γάλλους. Αγωνίζεσαι έχουμε... και τώρα στις γιορτές ή τώρα χαλαρώνεις λίγο? Ναι, συνέχεια αγωνίζομαι. Α. Και μιλάω. Δεν κλείνει το μαγαζί λίγο τώρα τα Χριστούγεννα, δεν κλείνει? Η Ελένη Λουκά στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, κατάλαβες. Ο Σαράφης των ψεκασμένων έχει καταντήσει. Σαράφης στα Τρίκαλα. Η Ελένη Λουκά στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Η Ελένη Λουκά στο Παρίσι. Ναι, κατάλαβα. Και ο Βελόπουλος έχει κάποια εκπομπή. Πήρα και εκεί και μίλησα, κατάλαβες. Έχεις δοκιμάσει τις αλυφές του Βελόπουλου? Ή Βυζαντινών και τελειώνει το άγχος τους. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιού τη γρήπη, τίποτα από όλα αυτά. Αυτό να πει στο Θήμιο, ντροπή σου, Θήμιο, ντροπή σου. Αυτό θα το έλεγα κι εγώ, συμφωνώ. Δεν είμαι με το Βελόπουλο. Άκου να δει. Εδώ λέει η Ελένη Λουκά παίρνει τηλέφωνο και είναι αντίθετη με εμά. Και συμφωνεί με το Βελόπουλο το ότι θα την βάλει λε επικρατεία. Ντροπή σου, Θήμιο, για αυτά που λε. Θα ήθελε όμω τώρα, μίλε με μαλακίες. Δεν είμαι με το Βελόπουλο. Θα ήθελε. Αυτό το μήνυμα περνάω. Δεν είμαι με το Βελόπουλο. Θε να μην παρεξηγηθεί ο Κασιδιάρη γι' αυτό το λες? Ούτε με τον Κασιδιάρη είμαι, σας είπα. Μαλακία κάνεις, δηλαδή θα σε ήθελες σαν τρελός, αλλά τέλος πάντων τώρα. Ούτε ναι. Με τον Κασιδιάρη είμαι. Καλά, και εγώ τώρα κόντρα σε αυτά που λένε, και εγώ θεωρούσα ότι το πιθανότερο είναι να είσαι, ξέρω εγώ, Ανταρσία, ας πούμε. Είμαι Ελληνίδα πατριώτησα. Και ο Κασιδιάρης αυτά λέει. Κόμμα είναι τα κόμματα σατανικά. Εγώ θα σε πείσω να πας με το Βελόπουλο. Είπα, δεν είμαι με το Βελόπουλο. Ναι, εγώ θα προσπαθήσω όμως. Σκέψω ότι ο Βελόπουλος, να ξέρεις. Κόμματα είναι σατανικά γιατί μας χωρίζουνε, κατάλαβες. Και το Βύση Βανδύ μας χώριζε τόσα χρόνια, τα βρήκαμε, τι να κάνουμε τώρα. Αποστόλη, εδώ πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί, να βγούμε στον δρόμο επανάσταση για τη λευτεριά της χώρας. Να σπάσει λίγο ο καιρός τώρα γιατί έχει κολόκαιρο, δεν είναι για δρόμο. Να σου πω λίγο, ο Βελόπουλος να ξέρεις έχει χειρόγραφα του Ιησού, μήπως τώρα θες να πας. Να τι ρε παιδιά, επιστολή του Χριστού μας. Είπα όχι, δεν πάω, σου λέω. Τα χειρόγραφα δεν σου λένε τίποτα, δεν σέβεσαι τίποτα, μωρή. Άσε το διάλο, πια ασέβαστη είσαι. Βρε, τι λες, μωρέ, όλο βλακίες λες. Έχει χειρόγραφα, σου λέω, του Ιησού, επιστολές δικές του. Κατευθείαν, direct message. Το καταλαβαίνετε, δεν το πιστεύετε. Ορίστε. Επιστολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν είμαι με το Βελόπουλο. Τι τον παίρνεις τηλέφωνο τότε? Στην εκπομπή του πήρα τηλέφωνο. Α, είναι άλλο πράγμα. Κατάλαβα. Ναι, μίλησα στην εκπομπή του. Ωραία. Αποκαταστάθηκε η τάξη, χάρηκα, γεια. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Από Θεσσαλονίκη παίρνω. Καλά είναι. Απόστολε. 21 Γενάρη, Block 33, Τσολιάσανε Τσόλια Μπαντ. Αριστεία Καπαμά. Δεν είχα σκοπό για διαφήμιση, αλλά μια και το πες έτυχε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω. Όμως εγώ πήρα τώρα να ευχηθώ να στείλω 2023 αγωνιστικές συντροφικές ευχές για καλά Χριστούγεννα. Αυτό μου θυμίζει σαν τις μαμάδες που ανοίγουν Facebook ή Instagram και γράφουν γλυκά. Καλημέρες σε όλους, με κάτι πουλάκια. Εγώ δεν ξέρω από τέτοια. Ούτε αυτές, αυτό ακριβώς. Και μπαίνουν μέσα και μας έχουν ταράξει στις γλυκές καλημέρες, ας πούμε, και στα λουλουδάκια και στα πουλάκια όλη μέρα. Αυτό το 2023 ευχές, σαν να το βλέπω στο Instagram τώρα μπροστά μου. Κοίταξε να δεις, Απόστολε, δεν χρειάζονται ούτε πολλά ούτε λίγα. Αυτά που έχω μου φτάνουν. Μου φτάνει η ελληνοφρένεια και πάω μια χαρά μαζί της. Κάθε καλό παλικάρι μου και καλές γιορτές, φίλε. Να είσαι καλά, κι εσύ. Συντροφικά φιλιά. Γεια σου, ντρόφι. Ποντιακά και ποντιακά φιλιά, βρε. Πώς είναι τα ποντιακά τα φιλιά? Προς τα μέσα. Αντέβεσαι. Πήρα να σας ευχηθώ καλές γιορτές. Θα κρατήσετε όλες τις γιορτές, θα απουσιάζετε. Όχι, θα έρθουμε στα μισά. Τα μισά θα κάνετε φέτος? Όχι, μωρή, θα κάνουμε τα μισά. Ολόκληρα θα τα κάνουμε. Τι είμαστε, θα κάνουμε τα μισά? Τι είστε δάσκαλοι και θα κάνετε τα ολόκληρα? Πανεπιστήμιο, όχι απλά. Πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο. Τι ταξί και μαλακίες εδώ σε εμάς. Και με αστυνομία, με αστυνομική φρουρά, παρακαλώ. Έχουμε τον Παλούρδο εμείς, πρώτο χέρι. Εγώ είμαι ο Μπαλούρδος. Ο Μπαλούρδος θα είναι εκεί, έραψε καινούργια στολή. Δεν ράβεται πια. Δεν ράβεται πια. Όχι, τα παίρνει έτοιμα. Κάνουν κάτι παιδάκια εκεί στην Ταϊλάνδη, μέσα στη θάλασσα. Τα κάνουν πιο φθηνά και παίρνει από εκεί κατευθείαν. Εκείνα τα δουλάκια τα μικρά που τα χρησιμοποιούν αυτοί για ράφτες. Τα μέλη τη Νέα Δημοκρατία τα χρησιμοποιούν και με άλλου τρόπου. Ναι. Τα Ladyboys που λέμε, ναι. Ελά. Δεν την ήξερα αυτή, ευχαριστώ. Λέγε μωρή, τι θε. Να σα πω χρόνια πολλά. Ωραία. Καλές γιορτές, υγεία σε όλο τον κόσμο, οι εξετάσεις μου τσάμι. Μπράβο. Κόλλες, καλή χρονιά να έχουμε. Τα Χριστούγεννα γιορτάζω εγώ και η εγγονή μου η συνονόματη. Α, χρόνια πολλά τότε. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ, να μας πείτε χρόνια πολλά και μένα και το Λινάκι μου. Εστάπαμε, χρόνια πολλά. Χριστοδουλίνα, Χριστοδουλίνα είμαστε. Δώσε φιλιά στο Θύμιο. Θα του δώσω. Και σε όλα τα παιδιά του συνεργάτε. Μωρή λεωφορείο, γυρασιακό σημαντικά. Καλό στα μάτια μα τα δύο, τα Χριστουγεννιάτικα. Εγώ μαλάκα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Συμφωνώ με τον Καλαμούκι και σε πέρα να σου το πω. Κάτι δεν πάει καλά, ρε μαλάκα. Κατάντια, αυτή είναι η κατάντια σου, να ξέρει. Μαλάκα, άκουσα κάτι το οποίο εγώ 40 χρόνια το λέω στι παρέες μου και λέω δεν είναι δυνατόν, μαλάκα. Μήπως είμαστε να πούμε. Λέει 22 εκατομμυριούχοι τρέχουν από μια μπαλά και όλοι του κάνουν θεού. Και εγώ πάντα από μικρό παιδί έλεγα πώ είναι δυνατό, ρε φίλε, ο κόσμο μα. Χαίρεται που αυτά τα αρχίδια παίρνουν εκατομμύρια και σηκώνουν ένα χρυσό τρόπαιο. Και ο κόσμος χαίρεται. Βρε μαλάκες μαζί σας να περαστούν τα εκατομμύρια που παίρνουν. Δεν θέλω να σε ταράξω. Αυτό γίνεται και σε άλλα αθλήματα. Και αθλήματα τα οποία τα ψηφίζουμε συνήθως. Άσε βρε μαλάκα τώρα. Εδώ μιλάμε για αυτά. Εγώ ήμουν πάντα μια ζωή. Όλη μου η παρέα μας στα Μηχανόβη. Πήγαμε Ευρώπη τέλος πάντων. Είχαμε θεό τους Ιαπωνέζους. Με τα Ιαπωνέζικα τα τριτάδικα. Εντάξει. Αλλά αυτά ρε φίλε. Μας πήγανε ταξίδια, μας γύρισαν σε όλο τον κόσμο. Μας δώσαν εμπειρίες. Αυτό το γαμημένο το άθλημα είναι ένα άθλημα. Γιατί είναι τόσο πολύ ψηλά στα μάτια του κόσμου και γιατί κάνουν αυτούς τους μαλάκες εκατομμυριούχους τα κακόμοιρα τα παιδάκια από διάφορες στοχές ηλικίες συνήθως. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Κοίταξε να δεις. Με κάτι θα πρέπει να ασχολείται και ο κόσμος. Όλη την ώρα survivor, μαλάκια. Δηλαδή κάποια στιγμή καταλαβαίνεις. Ρε μαλάκα, δεν είναι ένα άθλημα. Είναι ωραία να ξέρεις, αλλά να τους κάνεις θεού και να έχουν 3 εκατομμύρια τα μουνόμενα και να ποζάρουν με φεράρια και λαμπορκίνια και σπίτια 3 εκατομμύρια. Ρε μαλάκες, εντάξει, να πληρώνεστε ρε γαμημένοι, αλλά όχι ρε φίλε να πούμε. Εγώ καταλαβαίνω γιατί σε πικραίνει, γιατί άθλημα είναι και το άλλο το μοναχικό που κάνεις χρόνια τώρα εσύ και δεν έχεις βγάλει εκατομμύρια. Επειδή δεν έχεις βγάλει εκατομμύρια. Μη μου γάμα συζήτησε μου νόπα να δεν γαμίσου, έτσι πήραν από τον πόνο. Τον είπες, αν δεν γαμίσου μα. Φεύγω μαλάκα, φεύγει η σειρά μου. Αεροδρόμιο, γεια, γεια, φιλιά. Α, καλή κούρσα, έλα, γεια.